siku watakapokiona kijicho chake watadhani kuwa hawakukaa kabla yake ila saa moja tu ya mchana. Haya uliowatolea wadi ya tosha, hawataangamizwa kwa adhabu isipokuwa waliotoka kwenye utiifu.